Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Wanneer verjaar jij? Ik verjaar op 30 september. 2. Wanneer verjaart zij? Zij verjaart op 26 mei. 3. Wanneer verjaart hij? Hij verjaart op 17 november. 4. Wanneer verjaart hij? Hij verjaart op 6 juni. 5. Wanneer verjaart zij? Zij verjaart op 12 februari. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de datum en antwoord op de vraag. 1. Wanneer verjaar jij? Ik verjaar op 30 september. 2. Wanneer verjaart zij? Zij verjaart op 26 mei. 3. Wanneer verjaart hij? Hij verjaart op 17 november. 4. Wanneer verjaart hij? Hij verjaart op 6 juni. 5. Wanneer verjaart zij? Zij verjaart op 12 februari. Oefening 3. Kijk naar het antwoord en stel de juiste vraag. 1. Wanneer verjaar jij? 2. Wanneer verjaart zij? 3. Wanneer verjaart hij? 4. Wanneer verjaart hij? 5. Wanneer verjaart zij?